धाम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2059 26 फरवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता उत्सर्ग आश्रम राम परमात्मा के अंतर्गत ही सब संसार हो रहे। परमात्मा है, असीम है, अनंत है, उसके अंतर्गत ही संसार है। और इतना होते हुए भी सबका सूर्य भगवान, सबके सूर्य सूर्यम सर्वभूता नाम, संपूर्ण प्राणियों के परम सूर्य भगवान, सब था हित करने वाले, उनका कल्याण करने वाले, हित करने वाले, सब बातें सुनने वाले, सब पूर्ति करने वाले परमात्मा है। वे जहाँ है वहाँ ही परमात्मा पूर्ण है, वह कम नहीं है। सब जगह व्याप्त होते हुए भी वे कम नहीं कहीं भी। जैसे अग्नि व्यापक है, व्यापक होने पर भी कहीं भी कम नहीं है। वो सब मान को उदास रहती शक्ति सब जगह है, अग्नि में सब जगह। ऐसे भगवान की शक्ति सब जगह परिपूर्ण है। इनमें एक बात बहुत विलक्षण है, ये भगवान क्रिया से और पदार्थ से प्राप्त नहीं होते। क्रिया से और पदार्थ से दोनों से अतीत है। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है, भगवान प्रकृति से अतीत है। ऐसे ही वह सात्व का भाव राजस्तम मत है। दुनिया मात्र में सात्व राजस्तम भाव है, वो मेरे से ही होते हैं, पर मैं उनमें नहीं हूँ, वे मेरे में नहीं है। मैं उन गुणों से लिप्त नहीं हूँ, अलग हूँ। तो क्रिया और पदार्थ दोनों से रहित परमात्मा है। इस वास्ते मनुष्य अपना जीवन ऐसा बनावे जिसमें क्रिया का अधीन न हो, पदार्थ का अधीन न हो, तो उसको परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। जड़ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति इनके त्याग नहीं होती है। जड़ता का सर्वथा त्याग किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई, और क्या होगा। जहाँ मनुष्य है वहाँ भगवान पूरे के पूरे है। तो वही क्रिया और पदार्थ का संबंध विच्छेद कर दे। मूल बात बताई है, वे करने से संसार की प्राप्ति होती है और न करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक विलक्षण बात है। क्रिया से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, और ऐसी स्थिति जो क्रिया से अतीत है, ऐसी स्थिति करते हैं, वो नाम जप है, कीर्तन है, स्वाध्याय है, सत्संग है, गीता रामायण आदि ग्रंथ है, संत महात्मा जो लेख है उनके पढ़ने से यह स्थिति आती है। क्रिया और पदार्थ से अंत में स्थिति आती है। तो साधन रूप से ये सब साधन है, ये क्रियात्मक साधन है। पदार्थ दिखे, क्रिया दिखे, ये साधन है। किसी साधन है जिसे क्रिया और पदार्थ बिल्कुल छोड़ दे, इसके साधन है। साधन बनाए गए ये सब क्रियाएं है। नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान के चरित्र पढ़ो, भगवान के गुण है, भगवान की महिमा है, भगवान का तत्व है, इनका विचार करो, गीता रामायण आदि का पाठ करो, उसमें तल्लीन हो जाओ। ये सब साधन है किसके लिए? क्रिया और पदार्थ त्याग करने के लिए। यानी करने से वो त्याग की सामर्थ्य मनुष्य में आ जाती है। ये साधन नहीं करे तो क्रिया और त्याग होता नहीं। इस वास्ते भगवान के लिए गीता में कहा, यत करोषि यदश नास्ति यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्य सिखाते तत्पुरुषो धर्मणः। यत करोषि यदश नास्ति यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्य सिखाते तत्पुरुषो धर्मणः। मेरे अर्पण कर दे, तो वो अर्पण कर देने से इनसे वो रहित हो जाता है। रहित होने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस वास्ते सब जितनी क्रिया है उत्तम आश्चर्य अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धामा धमा अधम से अधम तीर्थ यात्रा, ये सभी साधन है। परंतु असली प्राप्ति होती है जब क्रिया और पदार्थ का भी अपने संबंध बिल्कुल न हो, इनके त्याग से। त्याग शांति अनंतरम, त्याग जो कर्म योग है उसे त्याग से अनंतरम शांति है, तत्काल शांति मिलती है। तो कर्म का विभाग दुनिया के लिए है, ज्ञान का विभाग अपने लिए है, भक्ति का विभाग भगवान के लिए है। भगवान से बड़ी कोई है नहीं। इस वास्ते भगवान पराने होने से वो भगवान का भक्त हो जाता है। क्रिया सब की जाए वो सब दुनिया के लिए। कर्म क्रिया की सामग्री शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, ये सब के सब केवल संसार की सेवा के लिए है। सेवा के लिए करने से इनमें त्याग करने की सामर्थ्य आ जाती है। और अपने लिए सुख करता है तो त्याग करता है, त्याग होता नहीं उसे, क्योंकि इनके सहारे से वो करता है। और आदत ही वैसी बनी हुई है। इस वास्ते इनसे अंत में त्याग करना पड़ता है। जड़ता का त्याग करने पर चेतनता सुती रहती है, स्वाभाविक। जड़ता त्याग करने पर चिन्मय तत्व है, वही मनुष्य को अपना स्वरूप समझना चाहिए। साधक जितने होते हैं वो शरीर नहीं होते, सूर सूक्ष्म कारण शरीर नहीं होते। सूर शरीर से क्रिया प्रदान होती है, सूक्ष्म से चिंतन प्रदान होता है, कारण से स्थिरता और समाधि की स्थिति होती है। ये सब दुनिया के लिए है, संसार के हित के लिए है, संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं। अपने लिए परमात्मा है। वो ज्ञान मार्गी होते हैं, वे अपना अपने स्वरूप से स्थित होते, स्वरूप में त्याग हो जाता है उसे। कर्म योगी है, वो कर्म करने से पदार्थों के भगवान के घर से अपने कोई इच्छा कोई कामना कोई वासना इसमें रहे ही नहीं। कर्तृत्व अभिमान भी न रहे, कामना नहीं रहे, वासना भी न रहे, इच्छा कोई नहीं रहे, केवल दूसरों के हित के लिए काम करना, तो जड़ता के संबंध में छेद हो जाता है। जड़ता का संबंध भी छेद होने से आत्मज्ञान होता है। इस बार से सांघ योग और ज्ञान योग ये दोनों जड़ता के त्याग के लिए है। जड़ता के त्याग से दोनों से सिद्धि हो जाती है। और भगवान का भजन करने से एक प्रेम की प्राप्ति होती है। वो अलौकिक विलक्षण प्रेम है, वो भगवान से मिलता है। कर्म योग और ज्ञान योग से संसार से ऊंचा उठ जाता है, मुक्त हो जाता है। परंतु प्रेम नहीं होता, जो आनंद प्रेम है वो भगवान के चरणों के शरणों से प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति तो उसे वो पहले ही हो जाती है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो, गीता रामायण का पाठ करो, गीता को समझो ठीक तरह से, रामायण को समझो। ये सब समझने से, ये दुनिया का हित करने से, दुनिया की सेवा करने से आप परमात्मा की प्राप्ति होगी। क्यों जड़ता जड़ता सब दुनिया की सेवा में लग गए। दुनिया की सेवा में लग जाने से अपना जड़ता के साथ संबंध विच्छेद करना सुगम हो जाता है, क्योंकि वो काम सब संसार के लिए है। तो इससे ज्ञान योग और कर्म योग दोनों सिद्ध हो जाते हैं। पर भक्ति योग है भगवान के चरणों में शरण होने से होता है, प्रेम है असुप्रेम है, ये सब में प्रेम होता है सब में, परंतु अत्यंत प्रेम प्रेम लक्षण है भक्ति। भक्त्या संजात या भक्त्या विवृत्त भागवत माया है, भक्ति से भक्ति पैदा होती है। साधन भक्ति है नौ प्रकार की, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौता भक्ति जो साधन भक्ति कहते हैं। इस साधन भक्ति से वो प्रेम लक्षणा भक्ति मद भक्ति लभते पराम, वहाँ परा भक्ति है वो भगवान प्राप्ति होती है। अरे भक्तिया मां बजाते जा, मैं जैसा हूँ जो हूँ वो सब भक्ति से जाना जाता हूँ। भक्तिया हम एक असाध्य या मान है तत्वता, जैसा हूँ जितना हूँ वो तत्व से मैं जाना जाता हूँ। या मान है सास में तत्वता, यावान यावान भैया, ये निर्गुणी प्राप्ति नहीं है, सुगुणी प्राप्ति है। यावान यत्व मान तत्व तो ज्ञात्वा मिश्रते भगवान प्रवेश हो जाता है प्रेम नशा भक्ति में। वो भक्ति आरंभ से ही कर सकते हैं, पहले ज्ञान योग कर्म योग करे और भक्ति प्राप्ति हो जाए, वो प्राप्ति आरंभ से हो जाए भक्ति में लग जाए हो जाता है। ज्ञान योग बाद में भी भक्ति योग, कर्म योग के बाद भी भक्ति योग होता है। अरे पहले से ही भक्ति में लग जाए बड़ी अच्छी बात है। सज्जनों परमात्मा में लग जाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, पढ़ो, तत्व से समझो। ये जो लेख है उन लेखों में बहुत बातें बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी आई है, उनसे साफ फायदा होता है। लेखों से लाभ होता है मेरे को पता है इस बात का, क्योंकि मैंने पढ़े हैं, देखा है, बहुत लाभ होता है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान ही तरफ लग जाओ। मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा प्राप्ति के लिए, मनुष्य शरीर प्राप्त होने में कबू कई करुणा नर दे ही बिना हेतु सुने ही, बिना हेतु स्नेह करने वाले भगवान कृपा करके मनुष्य ही देते हैं अपना कल्याण करने के लिए। तो कर्म योग करो, ज्ञान योग करो और भक्ति योग करो। योगास्त्र योग में या प्रभुता यही भागवत में आया है, ज्ञान कर्म से भक्ति से लोपाय करते थे। पहले ज्ञान योग है, पीछे कर्म योग है, पीछे भक्ति योग है। यह क्रम भागवत में ये है, यह क्रम गीता में है। क्यों विवेक मुख्य है, विवेक बिना साधन नहीं होता है। जड़ता का चार जड़ क्षेत्र का विवेक आवश्यक है, तभी जड़ का त्याग करेगा, निर्देश करेगा। इस वास्ते उपाय से भगवान में लग जाओ। खास बाधा दो है, एक संग्रह करने की इच्छा, एक भोग करने की इच्छा, ये बड़े विघ्न है। दूसरे अध्यक्ष मालिश मुखा है, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम त्याग व्यवसाय बुद्धि समाधि परमात्मा में एकाग्र बुद्धि होती ही नहीं। भोग और ऐश्वर्य में लगे, भोग भोगना और भोगों को संग्रह करना, और क्यों संग्रह करना, संग्रह में मन हो जाता है तो अंत में वो पता नहीं दे जाता है। मैंने अच्छे धनिया से पूछा है, इस धन का कमाओ करोगे क्या, अभी धन है पीढ़ियों तक नहीं घूटे ऐसा है, तो वे कहते कमाओ कमाओ, कमाना आराम ही छूट जाता है। भगत पर रोटी नहीं खा सकते, भगत सो नहीं सकते, दोनों कानों के पास में मशीन रख ली जाती है सुनने के लिए, बात करने के लिए, हेलो हेलो हेलो हेलो, सो नहीं सकते। भाव बोला दूर रहा, धन लग जाती कमाने के, कमाओ कमाओ भाइयों सज्जनों, समय बर्बाद मत करो, ना ज्यादा धनी होने में सुख है, ना सफा दरिद्र होने में सुख है, साधारण अपना निर्वाह काम हो जाए, ये तो करके भजन में लग जाओ, उससे आप जाओ निर्वाह होता है। मैं देखा है ये व्यक्ति साधु है, कृत है, कुछ नहीं करते, फिर सब काम हो जाता ठीक, भगन ले जाओ। मैंने कहा मजदूरी देते है क्यों ना करते राम, मैंने कहा जब सरल हो जाए तो मजदूरी देता है, तो क्या बने भगन है, भजन करना मजदूरी देती नहीं है, खेत में काम करे तो पैसा मिलता ही है, तो भजन करने से पैसा नहीं मिलेगा, निर्वाह नहीं होगा, प्रबंध है भगवान धर्म से, प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा श्री, तुझे चिंता क्यों करे बुझे श्री गुरु वीर, प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा श्री, बालक माँ के पेट में होता है तभी दूध पैदा हो जाता है, आता है तो सिद्ध पीते पीने शुरू कर दिया, क्या उद्योग होता है बालक का, तो क्या उद्योग है, दूध पीता है दूध, गर्म करना नहीं मीठा डालना नहीं, सीधे पीना शुरू कर दिया, तो भगवान का प्रबंध है। तो जब कुछ भी नहीं कर सकते थे तभी पीने दूध मिलता था, ऐसे ही बूढ़ा हो जाए कुछ नहीं कर सके तो भी चीज मिलेगी, भगवान का दरबार है। परंतु काम करो, आलसी नहीं बनना, ये प्रारब्ध का जो विचार है ये चिंता मिटाने के लिए है, काम करना छोड़ने के लिए नहीं है, बिल्कुल काम करो अपने भरने के अनुसार, आश्रम के अनुसार काम करो। तो मैंने मजदूरी देते है क्यों ना कहते राम राम मजदूरी दे देंगे, राम जी देते है जरूर, पहले कुछ कर नहीं सकता तो ये सब मिलता है, करा सयाना हो गया वो करो भैया काम करो, परंतु निर्वाह तो होगा ही, करो मत करो देखना, निर्वाह चिंता मत करो, चिंता चिंता तो हरि नाम की और अनुचित दास तुझी चिंता जो करे सो काल की पास। चिंता तो हरि नाम की और अनुचित दास तुझे चिंता जो करे तो काल की पास है। चिंता तो हरि नाम की बस अपना जीवन भगवान में लगा दो, जब करो कीर्तन करो। क्यों जब करने वाले संतों को देता है कृष्ण को देखा है, बूढ़ी बूढ़ी माजियाओं को देखा है, खाट पर ही बैठी है, सर्पिस नहीं चलती, शक्ति नहीं उठने की चलने की, बैठी राम राम राम राम राम राम राम राम राम हमने देखा, बेटा पोता पर पोता सब आवर काम करे, माजी शक्ति नीचे उठे बैठे। मधुबाई नाम था, तो सब देते हैं, चिंता तो ही नाम की। ये प्रार्थ नहीं है, ये नया काम है, सबके लिए है। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, अभी चेत सुदुराचार, एक सुदुराचारी होता है, दुर्दुराचारी होता है। सुदुराचारी सुदुराचारी कौन है? अन्याय नहीं करता, अनीति नहीं करता, नीति पूर्वक आचरण में लगा हुआ है, वो भी भगवान में लग जाए बस। आप कैसे ही हो, अच्छे हो, भले हो, बुरे हो, भगवान में ले जाओ, भगवान में भगत हो जाओगे। लोग दर्शन करना चाहते इसी जीवन में ऐसा हो जाए। नाम नाम में ना रहे सुनो सयाने लोए, मेरा सुत जायो ने शिष्य कोई, ना तो मीरा ने बेटा पैदा किया, ना कोई चेला बनाया। आज मीरा भाई का नाम है संसार भर में, ईश्वर नाम नाम में ना रहे। भगवान है भद्र में जो है, मैं तो फिर मेरे को पास दूसरा कोई कोई है ही नहीं, कोई सास है कोई पीर में कोई नहीं, मैं तो कह देगा पार दूसरा कोई, जाके श्री मोर मुकुट मेरे पति सोए। एक भगवान को इशारा है, एक आसुर और एक पख, एक बल, एक आसुर एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम है सातक धर्म से दास, एक ही आश्रय एक ही बल है। सबसे हृदय से परमात्मा में लग जाओ भाई, चिंता मत करो। भगवान भक्त का काम करके राजी होते हैं, जैसे माँ है बाल के पालन करने में बड़ा तकलीफ होती है, माँ को तकलीफ नहीं होती, मर जाए तो रोई होती है, रोती हो आप तो बैठी। ऐसे भगवान है, जो भगवान के बालक है, भगवान के तो भगवान के करना जाओ, माँ में एकम शरण मर जाए कि शरण जाओ, अंतर सर पापे विभव से जाए, माँ सोचे सब नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।